için mekruh oluyor. En yahusta cebhetehu, alnını ayırması, lime yescudu aleyhi, kendisi üzerine secde edeceği yerden alnını ayırması namaz kılan için mekruh oluyor. لِيَنَّ ذَٰلِكَ مِنْ شِعَارِ الرَّافِدَةِ, çünkü bu rafizlerin şiarındandır. فَفِي ذَٰلِكَ, bunda فَفِي ذَٰلِكَ الْفِعْلِ, bu fiilde teşebbühün bihim, onlara benzeme vardır. Evet. Şimdi normalde biliyorsunuz Peygamber aleyhissalatü vesselam İbn-i Ömer'in rivayet ettiği bir hadiste, uzun bir hadisin içinde diyor ki مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ, kim bir kavme benzerse o da onlardandır. مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. Bu hadis-i şerifin iki tane yönü var. Bir olumlu yönü var, bir de olumsuz yönü var. Olumlu yönü insanın peygamberlere, salihlere, sıddıklara benzemesidir. Bu şeriat tarafından nedir? Methedilmiş olan bir fiildir. İnsanın salih olan insanlara benzemesi. Bir de bir ikincisi, bu da nedir? Bu da olumsuz olan yönü vardır. Aynı zamanda insanın kafirlere, bid'at ehline veyahut da fasıklara benzemesidir. Bu şeriat tarafından nehyedilmiştir. Bunların hem hususi delilleri vardır, hem de umumi delili vardır. Umumi delili nedir? Kafirlere, bid'at ehline ve fasıklara benzemenin yasak oluşuna dair bu hadis-i şeriftir. مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. Bir de ayrıyeten özel alanlarda özel olarak onlara benzemenin yasak olduğunu gösteren bazı hadisler vardır. Mesela ne gibi? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sahabenin üzerinde bir elbise gördüğü zaman elbiseye işaret edip bunu giyme çünkü bu kafirlerin elbisesidir demesi gibi. Onun için biz diyoruz ki bu hadisten yola çıkaraktan, ehli sünnet olaraktan bir Müslüman kafirlere, bid'at ehline ve fasıklara, onlara has olan özelliklerde şeriat eğer onu emretmemişse onlara benzemesi nedir? Onlara benzemesi yasaktır. Tekrar söylüyorum. Kafirlere, bid'at ehline ve fasıklara, onlara has olan şeylerde şeriat emretmediği müddetçe o fiili onlara benzemesi haramdır. Ne demek bu? Mesela diyelim ki rafiziler örneğin sarık takıyorlar. Biz sarık takmayacağız. Hayır, bu böyle değil. Çünkü sarığı rafiziler de takıyor, ehli sünnet de takıyor. Öyle değil mi? Herkes sarık takıyor. Yani sarık onlara has olan bir özellik değildir. Benzeşmenin yasak olabilmesi için şart nedir? Onlara has olması lazım. İki, şeriat onu emretmemiş olması lazım. Mesela rafiziler örneğin ne yapıyorlar? Tahiyyetül mescid namazı kılıyorlar. Mescide girdiklerinde iki rekat namaz kılıyorlar. Biz bu namazı kılmayalım. Niye? Çünkü rafiziler kılıyorlar. Hayır. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor sizden biri mescide girdiğinde oturmadan iki rekat namaz kılsın. Bunu bize şeriat emrediyor. Velev onlar yapmış olsa bile. Anlaşıldı mı? Demek ki iki tane şart var. Onlara has olacak ve şeriat bunu emretmeyecek. Böyle olduğu zaman bunlara benzeşmek nedir? Bunlara benzeşmek yasaktır. Eğer onlara benzenilen nokta küfürse sahibini kafir yapar. Eğer onlara benzeşme noktası haram veyahut da bidatse sahibini ne yapar? Fasık veyahut da mübtedi konumuna getirir. Yani her benzeşme insanı ne yapmaz? İnsanı küfre götürmez. O benzeşmenin ne olması lazım? İçinde küfür olması lazım. Mesela örneğin diyelim ki Hristiyanların bir kendilerine ait olan bir elbise tarzları var. İki, taktıkları bir haç var. Haccı takan adam küfre gider. Niye? Çünkü haccın içerisinde küfür bir mana var. Haç neyi ifade ediyor? Hazreti İsa'nın uluhiyetini veyahut da baba, oğul, Rab vesaire onların habis olan itikadını simgeliyor. Öyle değil mi? Küfür olan itikadlarının simgesi olarak hacı kul kullanıyorlar. Hazreti İsa'nın asılış şeklini sözde taklit etmişler. Ona göre bir hac, yani çarmıha gerilmesi onların iddialarında olan itikat şeklinde olduğu gibi. Şimdi bunu takmak insanı küfre götürür. Niye? Çünkü bu benzeşme beraberinde ne var? Küfür noktasında benzeşme var. Ama diyelim Hristiyanların giydiği bir elbise türü var. Öyle normal giyiyorlar. Yani dini bir simge değil. Bunu giymek insan ne yapar? Bunu giymek insanı fasık yapar. Çünkü bu haram olur. Burası anlaşıldı, öyle değil mi? Rafizi kimdir? Rafizi İslam tarihindeki mevcut olan bid'at fırkalarından bir fırkadır. Öyle mi? Rafiziler genel itibariyle itikatlarına küfür bulaştırmış Şia'nın aşırı gidenleridir. Öyle. Tarih yanılgılarının en büyük, tarihteki en büyük yanılgılardan bir tanesi hangisidir? Mesela şu anda elimizde var olan kaynaklara baktığımız zaman ehli sünnet alimleri ne demişler? Şia bir bid'at fırkasıdır. Hatta kimisi demiş ki Şia'ya çok ağır da inkar etmeye gerek yok mesela demiş. Bugün insanlar mesela bakıyorlar, diyorlar ki bugün bizde Şia, en fazla Şia'ya diyebileceğimiz şey Şia bir bid'at fırkasıdır diye. Oysa böyle değil. Ehl-i sünnet alimleri ne yapmışlar? Ehl-i sünnet alimleri Rafizi ile Şii'yi birbirinden ayırmışlar. Rafizi kimdir? Rafizi, Hazreti Ali dışındaki bütün sahabenin hilafete hak sahibi olmadığını iddia eden, gasıp olduklarını iddia edendir. Şii kimdir? Şii, Hazreti Ali dışındaki halifelerin hilafetini kabul etmekle beraber Hazreti Ali'nin Hazreti Osman'dan daha faziletli olduğuna inanandır. Yani üçüncü sıra olarak yine Hazreti Osman'ı kabul ediyor. Hazreti Osman halifedir diyor. Müslümanların halifesidir diyor. Lakin Hazreti Ali Hazreti Osman'dan daha şeydir diyor. Hilafete daha hak sahibidir diyor. Şeyden kastettikleri budur ehl-i sünnetin. Öyle mi? Yoksa bütün halifelerin hilafetini reddeden, icmayı kabul etmeyen ve buna Rafizi demişler ve bu fırkayı genel itibariyle tekfir etmişler. Yani Hazreti Ali'de çok aşırıya giden, ona dua eden, işte diğer sahabeleri ondan dolayı tekfir eden vesaire bu fırkayı da ne yapmışlar? Bu fırkayı da genel itibariyle tekfir etmişler. İşte bu Rafizilerin özelliklerinden bir tanesi de nedir? Namaz kıldıkları zaman alınlarının önüne bir taş parçası koyarlar. Belki görmüşsünüz de namaz kılarken. Ne diye bunu koyarlar? Onlara göre bu Kerbela'dan bir taştır. Hani Hazreti Hüseyin Kerbela'da şehit edildiği zaman onlar o şehadete onun yanında bulunamamışlar ama onun kanının değdiği kutsal toprakları namaz kılarken kendilerine secdegah edinmişler. Onun üzerine ne yapıyorlar? Onun üzerine secde ediyorlar. Böyle sapık bir fikirleri var. Ondan dolayı nedir? Ondan dolayı başın önüne özel bir şey koymak. Bu nedir? Bu yasaklanmıştır, haramdır. Sebebi ise çünkü bu Rafizilerin şiarlarındandır. Tamam? Evet. Ve yukrahu fissalati, namazda mekruh oluyor. Meshu cephetihi ve enfihi, burnunu ve alnını temizlemesi. Mimme alika bihime, o ikisini yapan şeylerden. Min eteri sucudi, secde yerinden sonra ona secdede ona yapışan şeylerden onları temizlemesi mekruh oluyor. وَلَا بَأْسَ بِمَسْحِ ذَٰلِكَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ السَّلَاةِ, namazı bitirdikten sonra bunu mesh etmekte bir sorun yok. Bu nedir? Çünkü bu yani insanın namazda iken namazın içerisinde alnına yapışan şeyleri temizlemesi bu abes ile iştigaldir. Öyle mi? Ancak ne zaman bu caiz olur? Eğer insanı o alnına yapışan şey ciddi manada rahatsız ediyor ve bu rahatsızlık da insanın huşusuna engel teşkil ediyorsa o zaman insanın bunu temizlemesi nedir? Müstahaptır. Neden? Çünkü huşunun önünde engel olduğundan ötürü. Lakin eğer hiç böyle bir şey yoksa, insan her alnına yapışanı temizlediği zaman çokça hareket edip huşuya münafi olduğundan ötürü bu nedir? Bu münafidir. Zaten İbn-i Mesud'dan nakledilen bir sözde dört şey sahibi için cefadır diyor. Bunlardan bir tanesi de namazın içerisinde alnına yapışan şeyleri temizlemek. Bu Kadir Gecesi'yle ilgili hadislerden birinde belki hatırlıyorsanız Ebu Said el-Hudri Peygamber aleyhissalatu vesselamın çamurda secde ettiğini gördüğünü ve çamur izinin Peygamberimizin alnında olduğunu söylüyor namazdan sonra. Yani Peygamberimizin namaz kıldığı yerde yağmur yağdığı için toprak biraz çamurlaşmış ve Müslümanlar da orada namaz kılıyorlar. Peygamberimizin alnında çamurun lekesi kalmış, çamurlar yapışmış alnına namaz kıldığı için. Ve bunlar tekrar alnında yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunları temizlemek için namazdayken bir şey yapmamış. Onun için bu tip şeyler abesle iştigal olduğu için ve huşuyu bozduğu için bunları yapmak ne değildir? Bunları yapmak doğru değildir. Evet. وَيُقْرَوْ فِي الصَّلَاةِ الْعَبَثُ, gereksiz şeylerle uğraşmak namaza mekruh oluyor. بِمَسِ الْلِحْيَتِهِ, sakalına dokunması. وَكَفِ الثَّوْبِهِ, elbisesini katlaması veya çekmesi. وَتَنْزِيفِ اَنْفِهِ وَتَنْزِيفِ اَنْفِهِ, burnu temizlemesi. وَنَحْوِ ذَٰلِكَ, ve bunun benzerleri. لِيَنَّ ذَٰلِكَ, çünkü bu يَشْغَلُهُ عَنْ صَلَاتِهِ, namazına onu meşgul kılıyor. Evet. Bunlar hepsi nedir? Bunlar hepsi gerek olduğu yerde bunlarda bir beis yoktur. Mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyor? Sizden biri namaz kıldığı zaman önüne tükürmesin. Yani kıblesine tükürmesin. Çünkü nedir? Çünkü Allah Azze ve Celle insanın münacat ettiği yerde insanın yönündedir diyor. Lakin ne yapsın? Eğer çok ihtiyaç olursa sol tarafını ayağının altına tükürsün. Çok çok daha acelesi olursa elbisesini katlasın ve elbisesinin içine şey yapsın. Elbisesinin içine tükürsün diye. Yani bu normalde tükürmek namaza münafidir. Huşuya münafidir. Namazda Allah'a ve namaza gösterilmesi gereken tazime, yüceltmeye münafidir. Lakin tükürük veya balgam veyahut da insanın burnunun dolması insanın huşusuna engel teşkil ediyorsa o zaman Peygamber aleyhissalatü vesselam bunlara ne yapıyor? Buna cevaz veriyor. Sadece önüne tükürmesin, sol tarafını ayağının altına tükürsün. Tabi bu bugün için geçerli değil. O zaman yerlerde halı olmadığı için tükürsün dediği yer toprak Peygamber aleyhissalatü vesselamın. Öyle değil mi? Yani bugün halı olan yere tüküreyim, insanların olduğu yere duvara tüküreyim falan. Böyle bir şey bu hadisten anlaşılmaz. Öyle değil mi? Sünnetmiş namazda sol tarafa tükürmek denmez. O zamanki mescidlerde halı olmadığı için Peygamber aleyhissalatü vesselam böyle diyor. Yani burada anlatmak istediğimiz nedir? İhtiyaç olmadığı zaman bunlar abesken, huşuya münafiken, ihtiyaç olduğu zaman ihtiyaç nispetinde bu tip ihtiyaçlar giderilebilir. Vücudu kaşımak gibi, burnu veyahut da temizlemek gibi mesela vesaire. Evet. وَالْمَطْلُوبُ مِنَ الْمُسْلِمِ Müslümandan istenilen اَنْ يَتَّجَهَ اِلَى صَلَاتِهِ بِكُلِّيَتِهِ Her tarafıyla birlikte namazına yönelmesidir. وَلَا يَتَشَاغَلُ عَنْهَا بِمَا لَيْسَ مِنْهَا Ondan olmayan şeylerle meşgul olmamasıdır. يَقُولُ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ Allah Subhanehu ve Teala şöyle diyor. حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاتِ الْوُسْطَى Namazlara ve vusta namazına muhafaza ediniz. وَقُومُ لِلّٰهِ قَانِتِينَ Ve Allah boyun eğer şekilde kalkınız. Namazı muhafaza etmek ne demektir? Namazın rükûsunu, secdesini, abdestini, içindeki kıraatini, her şeyini beraber korumak, gözetmek, ona devam etmektir. Öyle değil mi? Bu da nedir? Kulun bütün kalbiyle, her şeyle namaza yönelmesi gerekir. Şimdi mesela örneğin İmam Gazali'nin dediği gibi Allah'a karşı söylenmiş olan en büyük yalanlardan bir tanesi diyor mesela insanın وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذ۪ي فَتَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Ben yüzümü yeri ve göğü yaratan Allah'a yönelttim deyip namaza girmesi lakin kalbiyle Allah'tan başkasına teveccüh etmesidir. İnsanın söylemiş olduğu en büyük yalanlardan bir tanesi Allahu Ekber deyip Allah'ı en büyük tazim edip namaza girerken ne aklında, ne beyninde, ne kalbinde Allah'a dair hiçbir fikir olmayan Allah'ı zerre kadar tazim etmemektir. Yani ağzıyla Allah'a tazim edip lakin kalbinde, kafasında, beyninde Allah Azze ve Celle'yi ne yapmamaktır? Tazim etmemektir. Ondan ötürü Müslüman için mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin derken hamd diye bir şeyin ne aklından, ne kalbinden, ne beyninden insanın kesinlikle geçirmemesidir. Veya gerçekten alemlerin Rabbi olan bir Allah'ın var olduğunu kabul ediyor, ona hamd ediyorsa onun huzurundaymış gibi kendini hissetmemesidir. Mesela bu nedir? Zahir ile batının birbiriyle uyuşmamasıdır. Yani insanın zahirinde bir şey söylemesi ama insanın batınının da birbirine ona uyuşmamasıdır. Zaten zahir ile batın arasındaki fark insanın kalbindeki hastalıkları gösterir. Öyle değil mi? Bir insan namaza durduğunda ağzıyla söylemiş olduklarını iç dünyasında ne kadar az hissediyorsa onun kalbindeki hastalıkların o kadar fazla olduğunu gösterir. Bir insan da dış dünyasında söyledikleriyle iç dünyasında hissettikleri ne kadar ne oranla birbirine muvafıksa bu onun kalbinin neyini gösterir? Selametini gösterir. Çünkü ancak selim olan kalp veya kalpteki selamet oranına göre insanın zahiri ile batını birbiriyle nedir? Zahiri ile batını birbiriyle eşittir veya batını zahirinden daha nedir? Batını zahirinden daha kuvvetli olur. Ondan dolayı matlup olan, geçen dersimizde de söylemiştik. Demiştik ki bunu hiçbir zaman unutmayın. Allah'ın namazın dışına bu kadar kaide kural koymasının sebebi bizi şekli bir hale sokması değildir. Veya İslam'da şekilcilik ön plandadır. Şekilcilik önemlidir. Kesinlikle bundan dolayı değildir. Allah bizim dışımıza bir şekil vererekten içimizin de sükunet bulmasını, içimizin de dışımıza uygun bir şekilde sakin, huşuyla, boyun eğmiş bir vaziyette Allah Azze ve Celle'ye kulluk yapmasını ister. Yoksa öbür türlü sadece şekilcilik olur. Öyle değil mi? Sadece eğer bunun iç dünyasını bir kenara bırakırsak sadece şekilcilik olur. Ve dedik ki biz namazın fıkhını, sıfatını öğrenirken bunu hiçbir zaman zahiri hareketlere hamletmememiz gerekir. Bilakis bunlar ile bu zahiri fıkıh ile namazın zahirindeki fıkıh ile iç dünyanın fıkhını, iç dünyanın selametini, iç dünyanın boyun eğmesini ne yapmamız gerekir? Öğrenmemiz gerekir. Öbür türlü namazdan, namazın kendinden dolayı meşru kılındığı hikmetleri ne yapmış oluruz? Zayi etmiş oluruz. Evet. Fel matlubu ikametus salati, namazı ikame etmekten istenilen bi hudurul kalbi vel huşu'i, huşu ve kalbin hazır olmasıyla hazır olmasıdır. Vel ityanu getirmesi bime yusra lehuma, o ikisi için meşru kılınan şeyleri yerine getirmesidir. Ve terkum ma yunafihime, o ikisine münafi olan şeyleri terk etmesi. Ev yunkisuhuma, veyahut da onları eksilten şeyleri terk etmesidir. Minel akvali vel efali, onu eksilten sözlerden ve fiillerden terk etmesidir. Li tekune salaten sahihaten, sahih bir namaz olması için beriyetin lizimmeti faile. Mubriyetin lizimmeti failiha, failinin zimmetinden beri olması için. Ve li tekune salaten fi suratiha, suretinde ve hakikatiha, ve hakikatinde bir hakkını helal et, hakkını helal et. Li tekune salaten sahihaten mubriyeten lizimmeti failiha. Tamam. Burada harekeyi o şekilde mi koymuş, mubriyetin diye mi koymuş? Sanki Allah'a olan matbaa hatası olması lazım. لِتَكُونَ صَلَاةً صَحِيحَةً مُبْرِئَةً لِذِمَّةِ فَعِلِهَا. وَلِتَكُونَ olması için صَلَاةً. Nasıl? Seninkinde öyle mi yazıyor? Öyle. Burada da mübriyetin diye yazmışlar. Çünkü yarab yönünden hiçbir anlamı yok mübriyetin. Ne mudafu ile, ne mecrur, ne tabi olduğu, ne sıfat olduğu şey mecrur değil. Bilakis mansup. Yani لِتَكُونَ صَلَاةً صَحِيحَةً, sahih bir namaz. Nasıl yani sahih bir namaz? Mesela desen, ikinci bir sıfat desen, gene mubriyeten olması lazım vesaire. Yani mubriyetin olması için hiçbir vecih yok. Evet. وَلِتَكُونَ صَلَاةً فِي سُورَتِهَا وَحَقِيقَتِهَا, hakikatinde ve suretinde bir namaz olması için. لَا فِي سُورَتِهَا, fakat sadece suretinde olması için. Evet. وَفَقَنَ اللّٰهُ الْجَمِيعَ لِمَا فِيهِ الْخَيْرُ وَالسَّعَادِهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, dünya ve ahirette saat ve hayır olan şeyleri Allah bizi muvaffak etsin. Bu biraz önce işte söylemiş olduğumuz şey oldu değil mi? Yani namazdaki asıl mevzunun iç dünyanın selameti, iç dünyanın huşu, kalbin huşu olduğuna yönelik. Şimdi burada namazda mesela mekruh olan bir takım şeyleri zikredilmemiş bu kitapta. Onlara da değinelim, ondan sonra bir sonraki konumuza geçelim. Tabii biz ne demiştik? Biz demiştik ki bizim burada mekruhtan kastımız müteahhirin ulemanın mekruhtan kastettiği şeydir. Öyle değil mi? Yoksa mütekaddimin ulemanın mekruhtan kastettiği değildir. Demiştik mütekaddimin ulema mekruh dediği zaman neyi kasteder genelde? Genel itibariyle haram olan şeyleri kastederler veyahut da harama yakın mekruhu kastederler. Öyle değil mi? Harama yakın mekruhu. Lakin müteahhirin ulema mekruh dediği zaman neyi kastederler? Terk edildiği zaman insanın terk ettiği için ecir aldı. Lakin yaptığı zaman insanın ceza almadı. Fiilleri kastederler. Bunlardan bir tanesi nedir? Bunlardan bir tanesi de mesela şeyde namazda ettesaubu fissalah, namazda esnemektir. Öyle değil mi? Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki ettesaubu mineşşeytan, çünkü diyor esnemek şeytandandır. فَاِذَا تَسَاءَبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَكْزِمْ مَسْتَطَعْ, sizden biri esnediği zaman ne yapsın? Yani yapabildiği kadar şeyini tutsun, ağzını tutsun. Artık bu mesela başka rivayetlerde sol elle insanın ağzını kapatması şeklinde de olabilir. İnsanın dudaklarını sıkması şeklinde de olabilir. Peygamber aleyhissalatü vesselam bazı rivayetlerde de namazda esnemek şeytandandır. Yani bir özellikle Peygamberimiz namaz kaydını getiriyor. Namazda esnemek şeytandandır. Esnemek nedir? Esnemek normalde insanın vücudunun gevşediği, rahatladığı yerlerde vermiş olduğu bir tepkidir. Öyle mi? Oysa namazın yeri nedir? Namazda Müslümanın hem bedeniyle, hem kalbiyle, hem beyniyle uyanık olması gereken ve en canlı olması gereken yer neresidir? Namazdır. Hem namazda olması gereken şekle de aykırıdır esnemek. Yani çünkü esnediği zaman bir adam o uyanıklığın kendinde mevcut olmadığını, o diriliğin, o canlılığın kendinde mevcut olmadığını gösterir. Hem de ayrıyeten Peygamber aleyhissalatü vesselam özel bir söz ile bunu ne yapmıştır? Özel bir söz ile bunu yasaklamıştır. Demiştir ki esnemek şeytandandır. Esnediğiniz zaman yapabildiğiniz kadar ne yapınız? Yapabildiğiniz kadar ağzınızı kapatınız diye. Yani kendinizi tutunuz diye. Daha önce de biz ne demiştik? Daha önce de demiştik bir şeyin yasak olması için illa onun hakkında özel delil olmasına ne yoktur? Gerek yoktur. Eğer şeriatın koymuş olduğu umumi kaidelerin altına dahilse o yasaktır. Ha bir de ekstra onun hakkında özel bir delil varid olmuşsa bu onun yasaklığındaki kuvveti ne yapar? Kuvveti gösterir. Yine başka bir tanesi demiştik Peygamber aleyhissalatu vesselam hadis-i şerifte diyor ki أَلَا اِنِّي نُهِيتُ اَنْ اَقْرَأَ الْقُرْآنَ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَيَوْتَ أَلَا اِنِّي نُهِيتُ اَنْ اَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا اَوْ سَاجِدًا Ben ruku ve secde halindeyken Kur'an-ı Kerim okumaktan nehyedildim. Biz buradan ne anlıyoruz? Biz buradan şunu anlıyoruz. Namazda kıyam dışında bir yerde Kur'an-ı Kerim okumak Peygamber aleyhissalatu vesselam nehyedilmiştir bundan. Kim peygamberi nehyediyor aleyhissalatu vesselam? Allah azze ve celle. Biz de tabi bir tarihin evla bundan ne olmuş oluyoruz? Bundan nehyedilmiş oluyoruz. Yine namazdaki kerih olan şeylerden bir tanesi insanın mahalli dışında Kur'an okumasıdır. İnsanın mahalli dışında Kur'an okumasıdır. Kur'an mahalli nedir namazda? Birinci kıyamdır. İnsanı ayakta durduğu ve Kur'an okumak için kılınmış olan yerdir. Yine bir mekruhlardan bir tanesi insanın namazdayken elbisesini ve saçlarını bağlaması ve katlamasıdır. İnsanın namazdayken elbisesini ve saçlarını katlaması ve bağlamasıdır. Hatırlıyorsanız biz demiştik ki secde babında İbn Abbas diyor ki Peygamber Aleyhissalatu vesselam buyurdu ki Umirtu en esjuda ala sab'ati a'zumin ve en ukaffita ath-thawba ve'ş-şa'ra. Ben 7 aza üzerine secde etmekle emrolundum ve elbiseleri de ne yaptım? Elbiseleri de katlamakla ve saçları da bağlamaktan neh yolundum. Bunun birçok farklı rivayeti var. Biz neh yolunduk. O bizi nehyetti. Peygamberimiz nehyedildi. Yani bariz bir şekilde burada bir nehyin olduğunu rivayetlerin genelinden anlıyoruz. Demek ki namazda yasaklanan şeylerden bir tanesi de nedir? İnsanın elbiselerini katlaması. Bu kollar da olabilir. Bu alt kısım da olabilir. Paça kısmı veya elbisenin entarın alt kısmı da olabilir. Bunları özellikle namazda şu şekilde katlamak veyahut da secdeye giderken özellikle bunları şey etmek, bunları özellikle çekmek. Hani insan mesela bazıları secdeye giderken dikkat etmişseniz pantolonlarını şu şekilde tutarlar, yukarı doğru çekerler. Ya bu nehyedilmiştir namazda. Tamam? Veyahut da özellikle namaz için insanın paçalarını veya kollarını ne yapması? Paçalarını veyahut da kollarını sıvaması. Eğer adam daha önceden böyle yapmışsa bu ayrı. Yani öncesinde mesela namaza girmeden önce zaten normalde bu şekildeyse mesela bu ayrı. Ama namaza giriyor diye namaz için bunu yaparsa bu ne olmuş olur? Nehyedilmiş olur. Onun için bundan sakınmak lazım. Saçlara gelince de saçı uzun olan insanların namaza giderken saçlarını ne yapmaları gerekir? Saçlarının bağını çözmeleri gerekir. Sebebi ise saçı da onunla beraber ne yapsın? Saçı da onunla beraber secde etsin. O da onunla beraber ecir alsın. Peygamberimiz saç bağlamayı saçı uzun olanlar için söylüyoruz. Saç bağlamayı ne yapmıştır? Namazdayken nehyetmiştir. Tamam? Yine namazda mekruh olan şeylerden bir tanesi insanın namazdayken oturduğu yerde elinin üzerine dayanmasıdır. Yani ya mesela diyelim ki oturduğu yerde eline dayanması veyahut da elini arkaya koyup dayanması. Hatta hatırlıyorsanız demiştik bu kıyam için de geçerlidir. Yani kıyamda da insanın eğer kıyam çünkü farz namazın rükünlerindendir. Eğer insan başka bir şeye yaslanıyorsa ve bu yaslanması kıyam ismini izale edecek boyuta gelmişse yani o yaslandığı şeyi çektiğinde yere düşecek kadar yaslanmışsa zaten bu namazı ne yapar? Bu kıyamı ortadan kaldırdığı için namazın bir rüknünü ortadan kaldırır ve namazı batıl kılar. Evet, o rekatı batıl kılar. Yok ama öyle sadece yaslanmışsa, çektiğin zaman yine kendisi ayakta durabilecek şekildeyse, o zaman dedi ki bu yaslanma namazı bozmaz ama namazda mekruh olmuş olur. Hakeza İbn Ömer diyor, Peygamber aleyhissalatü vesselam dedi ki sizden biri secdede oturduğu zaman elinin üzerine ne yapmasın? Elinin üzerine yaslanmasın. Çünkü ama nedir? Bunlar hepsi ne için yasaklanmıştır? Bunlar hepsi sahih olan, hasta olmayan ve ayakta durabilecek veya oturabilecek insanlar için yasaklanmıştır. Yoksa hasta olan zaten uzanabilir. Yani bırakın yaslanmayı, uzansa bile hasta olan ne yapabilir? Namazını o şekilde kılabilir. Lakin sağlam olan insanlar, sıhhatli olan insanlar bu neye münafidir? Namazda gerekli olan tazime, uyanıklığa nedir? Münafidir. Bunlar hep uyuşukluğun alametleridir. Ondan dolayı Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yapmıştır? Bunları yasaklamıştır. Yine mesela hasta olan insanın yüksek olan bir şeye secde etmesi gibi. Bu da namazda ne yapılmıştır? Yasaklanmıştır. Mesela belki görmüşsünüzdür, özellikle yaşlılarda oturarak namaz kıldıkları zaman önlerine yastık gibi bir şey koyarlar, yükseltirler veya sehpa gibi bir şey koyarlar. Ben birkaç defa denk geldim. Onun üzerine şey yapıyorlar. Onun üzerine secde yapıyorlar. Oysa Peygamber aleyhissalatü vesselam bir sahabesini hastayken ziyaret ettiği zaman sahabesinin önüne bir yastık aldığını görünce yastığı onun önünden çekip alıyor. Ve ona ne diyor? Ona diyor ki secde ettiğin zaman eğer gücün yetiyorsa secde et, gücün yetmiyorsa ima et. Öyle mi? فَاِنْ اِسْتَطَعْتَ فَاسْجُدْ عَلَى الْأَرْضِ وَاِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَاَوْمِي اِيمَاءً وَجَعَلْ سُجُودَكَ اَخْفَضْ مِنْ رُكُوعِكَ. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor gücün yeterse yere secde et. Normal secde eder gibi secde et. Gücün yetmezse de ima et. Yani eğer yere secde etmeye gücün yetmezse önüne bir şey koymana gerek yok. İma etsen yeter. Lakin ima ederken rukun secdeden daha eğik olsun. Hani diyelim ki hafif başını eğiyorsan eğer rukuya gidişinle secdeye gidişin arasında bir fark olsun. Mesela diyelim ki adam eğilemiyor, oturarak namaz kılıyor. Önce ruku yapacak, sonra secde yapacak. Ruku için bir karış eğilmişse, mesela eğer iki karış eğilebilecek kadar sırtı sağlamsa, bir karış kadar ruku için eğilsin. Ondan sonra iki karış kadar da ne için eğilsin? Secde için eğilsin. Ta ki birincisinin ruku, ikincisinin secde olduğunu olsun, birbirinden ayrılsın. Bunu da ne için söylüyoruz? Burada Peygamber aleyhissalatü vesselamın sahabeye secden rukundan daha eğik şekilde olsun demesinden ötürü söylüyoruz. Yine bunlardan bir tanesi, namazda nehyedilen şeylerden bir tanesi, kişinin imamından önce hareket etmesi veyahut da imamı ile beraber hareket etmesi. Öyle mi? Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyordu? اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ. İmam kendisine uyulsun diye imam kılınmıştır. Öyle değil mi? Ondan dolayı insan ve Peygamberimiz hadisin devamında ne diyordu? اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ اِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا. O tekbir getirdiğin akabinde siz tekbir getirin. Öyle mi? Fa burada ne için? Fa. Fa harfinin ifade etmiş olduğu mana neydi? Tertip bir de. Tertip değil. Takip. Yani hemen akabinde olması. Öyle mi? Yani اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا. Yani ne onunla beraber yapın, ne onun öncesinde yapın. Hemen onun akabinde, o Allahu Ekber dedikten sonra. Öyle mi? Onun için imamla beraber hareket etmek de yasaklanmıştır. İmamdan önce hareket etmekle ilgili zaten Peygamber aleyhissalatü vesselamın çok ciddi neyi vardır? Çok ciddi bir tehdidi vardır. O da nedir? Sizden biri Allah'ın onun başını eşek başı yapmasından korkmaz mı diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Yani imamdan önce başını indiren, imamdan önce başını kaldıran için bunu söylüyor. Sizden biri Allah azze ve celle'nin onun başını eşeğin başına çevirmesinden korkmaz mı? Eşek biliyorsunuz insanların en çok böyle kötü örnek olarak verebileceği hayvanlardan bir tanesi. Peygamber aleyhissalatü vesselam bununla sahabesinin imamlardan önce hareket etmesini ne yapmak istiyor? Yasaklamış oluyor. Ondan dolayı imamdan önce hareket etmek nedir? Yasaklanmıştır. Ancak ne yapılabilir? İmam bir hareketi yapar, Allahu Ekber der, biz de onun akabine, imam eğilir, biz de onun akabine ne yaparız? Biz de onun akabine eğilmiş oluruz. Yine namazda yasaklanan şeylerden bir tanesi, selam verirken eller ile sağa sola işaret etmek. Selam verirken eller ile sağa sola işaret etmek. Diyeceksiniz selam verirken bir insan eliyle nasıl işaret eder? Mesela normalde eliyle şu tarafa selam verdiği zaman şu tarafa şöyle, bu tarafa böyle. Bu pek görmüyor olabilirsiniz şu anda bunu. Lakin mesela şunu çok görmüşsünüzdür. Selam verirken insanlar ellerini şöyle kaldırıp indiriyorlar. Bilmiyorum dikkatinizi çekti mi hiç. Bazı insanlar selam verirken mesela selamun aleyküm ve rahmetullah diyor şu şekil. Bu tarafa selamun aleyküm ve rahmetullah. Yani baldırın üzerindeki elini kaldırıyor, indiriyor. Kaldırıyor, indiriyor. Şimdi Cabir İbn-i Semura diyor ki biz namazdayken selam verirken sağımıza ve solumuza işaret ederdik. Peygamberimiz dedi size ne oluyor da yerinde duramayan atlar gibi hareket ediyorsunuz? Size ne oluyor da ellerinizle yerinde duramayan atların çırpındığı gibi ellerinizle ne yapıyorsunuz? Ellerinizle hareket ediyorsunuz dedi ve bizi bundan yasa. Sizden birine selamun aleyküm demesi sağ tarafına sol tarafına yeterlidir diyor Peygamberimiz. Bu el hareketleri nedir diye. Peygamber aleyhissalatü vesselam onları ne yapıyor? Peygamberimiz onları nehyediyor. Maalesef tabi bazıları bu hadisi neye delil olarak alıyorlar? Namazda el kaldırılmaza delil olarak alıyorlar. Bu da ne? Bu da hadisin başını kestikten sonra. Yani diyorlar ki namazdayken bir insanın ihram tekbirinin dışında ellerini kaldırması, rukuya giderken, rukudan kalkarken, ikinci rekattan üçüncü rekata kalkarken kişinin ellerini kaldırması yasaktır. Niye? Peygamberimiz sahabesine ne oluyor size? Yerinde duramayan atlar gibi ellerinizle hareket ediyorsunuz demiştir. Zahiren insan baktığında doğru. Yani hadis de Müslim'de geçiyor. Peygamberimizin böyle bir nehi var. Lakin hadisin başıyla beraber hadisi okuduğumuzda sahabe diyor ki biz selam verirken ellerimizle sağa ve sola işaret ederdik. Peygamber aleyhissalatü vesselam bizi bundan ne yaptı? Bizi bundan nehyetti diye. Evet. Buraya kadar anlaşılmayan veya sormak istediğimiz bir nokta var mı? Buraya kadar anlaşılmayan veya hutta sormak istediğimiz bir nokta var mı? Buyur. Mesela bir insan namaza girmeden önce kolları sıvamıştır. Namaza durdu. Aklına geldi. O sırada indirebilir mi? Şimdi namaz için sıvamadığı zaman zaten normalde bir adamın eğer kolları sıvalıysa veyahut da ayakları sıvalıysa bunda bir beis yoktur. Burada ne var? Burada özellikle namaz için sıvamışsa, yani özellikle namaz için mesela şeyi almışsa, katlamışsa yasaklanan şey budur. Yoksa daha öncesinden yapmışsa bir daha bunu düzeltmek bu da şeye münafidir. Yani gereksiz yere hareket etmektir. Bunu yapmak da ne değildir? Bunu yapmak da doğru değildir. Çünkü hareket ancak bir ihtiyaç olduğu zaman, namazda hareket etmek bir ihtiyaç olduğu zaman yapılabilir. Durduk yere hiçbir şey yokken hareket etmek namazdaki huşuya, tazime nedir? Münafidir. Tamam. Paçaları uzun olduğu için kısaltmak namazdan önce. Bu da mı aynı şey? Daha öncesinden kısaltsın. Niye sırf namazdan önce? Veyahut da çok bundan rahatsız oluyorsa mesela çorabının içine koysun. Yani katlamak yerine, bu nehye düşmek yerine şey yapsın. Çorabının içerisine koysun mesela. Tamam? Bu şekilde yapabilir mesela eğer bundan rahatsız oluyorsa. Bir takım elbise var ya, mesela herkesin yeni takım elbise çekiyor. Tamam. Diyersin bunda bir şey var mı? Müşriklere benzeme falan. Yok. Şu şekil. Mesela diyelim ki takım elbise demiş olduğumuz şeyin zaten dini bir yönü yok. Yani dinle alakalı bir boyutu yok. Normal kafirlere benzemekle alakalı da onlara has olması lazım. Mesela belki ilk çıktığı dönemlerde doğrudur. Onlara has bir şey olduğundan ötürü takım elbise giymek, müşriklere benzemek olduğuna haram olabilir. Lakin şu anda öyle değil. Şu anda bütün kültürlerde örf haline gelmiş. Yani normal, hatta öyle olmuş ki artık takım elbise insanın normal yaşantısına mutedil olduğunu gösteren bir şey. Yani hani normal insanlar, çok affedersiniz, işte koca koca adamlar dahi züppe gibi giyiniyorlar. Mesela öyle değil mi? Ya takım elbise daha ziyade böyle ağırbaşlı, hayatında muhtedil olan insanların görüntüsü. Lakin kravat takmaya gelince, kravat takmak kafirlere benzemek olduğundan dolayı haramdır. Yani kravatla beraber takım elbise mesela giymek bu kafirlere has olduğu için, yani Müslümanlarda böyle bir örf, böyle bir adet mevcut olmadığı için o zaman onlara benzemekten ötürü haram olur. Lakin mücerret sadece takım elbise giymek şu anda o özelliğini yitirmiş. Ama ilk çıktığı zamanlarda öyle olabilir yani. Başka? Yok. Tamam, devam edelim o zaman. Okuyalım. Babun fi beyani ma yustahabbu ev yubahu fi'luhu fi salati. Namazda yapılmasının mübah ve da müstahap olduğu şeyler hakkında bab. Yusennu lil-musalli. Yusennu. Yusennu lil-musalli. Namaz kılan için sünnet oluyor. Radul mari geçinen yerlemesi min emamihi kariben minhu. Kendisine yakın bir şekilde önünden geçen engellemesi sünnet oluyor. Ne kavli Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in şu sözünden dolayı اِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ يُسَلِّ sizden biriniz namaz kıldığı zaman فَلَا يَدَعُ اَحَدًا kimseyi bırakmasın يَمُرَّ بَيْنِ يَدَيْهِ önünden geçmesi için. فَاِنْ اَبَى اَرْ kabul etmezse فَلْ يُقَاتِلْهُ onunla savaşın فَاِنَّ مَاهُ الْقَرِينُ onun فَاِنَّ مَاهُ onunla beraber الْقَرِينُ arkadaşı vardır. Devamı Müslim. فَاِنَّ مَاهُ الْقَرِينُ onunla beraber şeytan vardır. Öyle değil mi? Onunla beraber şeytan vardır. Bir rivayette de zaten ne diyor? فَاِنَّهُ الشَّيْطَان o şeytandır diyor Peygamberimiz. Yani o geçmeye çalışan nedir? O geçmeye çalışan şeytandır. Şimdi normalde biliyorsunuz namazda insanın önünden geçmesini engellemek için veya insanın namaz kıldığı belli olsun diye namazda sütre demiş olduğumuz şey vardır. Sütre nedir? Sütre bir insanın önünde yerden yüksek olan bir şeyi namaz kılarken önüne alması demektir. Bu duvar olabilir. Bu ok olabilir, bu mızrak olabilir, bu insanın önüne koyduğu bir çanta, bir yastık, bir meta olabilir. Fark etmez. Lakin namaz kılarken insanın önüne bir şey koyması, buna ne diyoruz? Buna sütre diyoruz. Peygamber aleyhissalatu vesselam kendisi namaz kılarken sütre edinirdi ve Müslümanlara da sütre edinmelerini ne yapardı? Sütre edilmelerini emrederdi. Hatta diyor ki Peygamberimiz لِيَسْتَتِرْ أَحَدُكُمْ وَلَوْ بِسَهْمٍ yani hiçbir şey bulamasa bir okla bile insan sütre edinsin kendine. Önüne bir sütre koysun ve onu kendine sütre edinsin diye. Bunlar hepsi ne için yapılmıştır? Bunların hepsinin yapılmasının sebebi ta ki namaz kılarken namaz kılanın önünden biri geçmesin diye yapılmıştır. Öyle değil mi? Çünkü o namaz kılan namaz kıldığı anda Rabbine münacat eder, Rabbine yalvarır, yakarır, Rabbine yönelir. O arada onu kesecek. Yani o münacatı, onun dikkatini dağıtacak, onun namazını eksiltecek bir şeyin önünden geçmemesi içindir. İşte Peygamber aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifte diyor ki لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّ مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ الْإِسْمِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرْ eğer namazda namaz kılanın önünden geçen nasıl bir günah kazanacağını bilseydi 40 sene beklemesi onun önünden geçmesinden onun için daha hayırlıydı. Yani bir adam namaz kılarken onun önünden geçen adam geçmekle alacağı günahın ne olduğunu bilmiş olsaydı, hani nasıl büyük bir günaha girdiğini bilseydi, 40 sene beklemesi oradan geçmesinden neydi? 40 sene beklemesi oradan geçmesinden çok çok daha hayırlıydı diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. İşte bunun için, yani hem namazda insanın önünden geçenin kazanacağı günahtan ötürü, hem insanın namaz kılarken namazı kesileceğinden ötürü, yani o münacatın, o huşunun kesileceğinden ötürü, hem namaza gösterilmesi gereken ehemmiyete münafi olduğu için Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor ki اِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعُ أَحَدًا يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ sizden biri namaz kıldığı zaman hiç kimsenin önünden geçmesine ne yapmasın? Müsaade etmesin. Ne yapsın peki diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam? فَاِنْ اَبَى adamı engellemesine rağmen adam hala geçmeye çalışırsa fel yuqatilhu onunla mücadele etsin onunla savaşsın fe inne ma'ahu'l qarinu veya fe innehu şeytan onunla beraber şeytan vardır veya o bizzat kendisi nedir o bizzat kendisi şeytandır eğer namaz kılan adam namaz kıldığı zaman sütre edinmemişse ve sütre edinmediği için önünden biri geçerse hem namaz kılan günahkardır hem de önünden geçen adam günahkardır öyle değil mi? Çünkü namaz kılan, namaz kıldığını gösteren bir sütre önüne ne yapmamıştır? Sütreyi önüne edinmemiştir. Zaten Peygamberimiz diyor, sizden biri sütre edindikten sonra onun arkasından geçeni hiç umursamasın. Yani bir sütremiz olduktan sonra arkasından biri geçerse bunu hiç ne yapmasın? Bunu hiç umursamasın sütrenin arka tarafından, öbür tarafından diye. Sütre edinmişse, sütre edinmesine rağmen biri sütre ile insanı arasından geçmeye çalışırsa yapılması gereken birinci şey nedir? Yapılması gereken birinci şey onu eliyle engellemesidir. Bu şekilde. Bu birinci aşama. Öyle mi? Niye? Çünkü bir hadiste Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki onu göğsünde engellesin. Bir insan nasıl göğsünde engelleyebilir? Ancak elini şu şekilde uzatır, adamın göğsüne engel olur. Yani adam, mesela ben burada namaz kılıyorum. Kıblemin şöyle yüzümün yöneldiği tarafı kıble olarak düşünün. Adam geldi tam önümden geçecek. Ben elimi uzattığım zaman şu şekilde adamın göğsüne ne yapmış oluyorum? Engel olmuş oluyorum. Diyelim ki adam anladı ve döndü. Elhamdülillah. Hem onu günahtan kurtardık hem biz kendimiz kurtulduk. Öyle mi? Adam diyelim ısrar etti. Yani geçmeye çalışıyor. O zaman insanın onu ne yapması lazım? Eliyle itmesi lazım. Yani göğsünde eliyle itmesi lazım. Buna rağmen eğer adam şey yapıyorsa, buna rağmen eğer adam hala geçmeye çalışıyorsa bu gerçekten şeytandır. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor, o artık şeytandır. Biri namaz kılıyor, onu engellemeye çalışıyor. İtmesine rağmen adam hala adamın önünden geçmeye çalışıyorsa ya şeytan bunu o kadar hükmetmiştir ki artık şeytanlaşacak kadar namaz kılanın önünden geçirmeye çalışıyordur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? O zaman diyor, o şeytandır. فَاِنْ اَبَا فَلْيُقَاتِلْهُ فَاِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ Eğer büyüklenirse, hala geçmeye çalışırsa o zaman diyor onunla mukatele etsin. Mukatele demek ne demektir? Mukatele demek illaki silah çekip bir adamı öldürmek demek değildir. Mukatele nedir? Mukatele bir insanın bir insanla mücadele etmesi demektir. Bunun en üst seviyesi onun kanını dökmektir. Öyle mi? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onunla mukatele etsin. Yani onunla mücadele etsin. Gücü yettiği kadar gerekiyorsa vurabilir. Gerekiyorsa sertçe vurabilir. Gerekiyorsa onu yıkabilir. Mesela sırf önünden ne yapmaması için? Sırf önünden geçmemesi için. Yoksa burada kasıt hani her namaz kılarken yanınıza bir silah alın. İşte namazın önünden geçenin çıkarın kafasına bir tane sıkın. Kasıt ne değil? Kasıt bu değil. Kasıt burada sadece mücadele edip son ana kadar velev adamın ölmesine sebep olsa bile adamı namazın önünden ne yapmamaktır? Geçirmemektir. Ki zaten Peygamberimiz diyor eğer büyüklenirse demek ki o nedir? Demek ki o artık şeytandır. Namazın önünden geçmeye çalışıyor. Adamı diyelim ittik, adam düştü öldü. Kısas var mı? Ne kısas ne diyet yok. Niye? Çünkü şeriat burada adamı def etmeyi ne yapmıştır? Def etmeyi bize meşru kılmıştır. Tabi eğer diyelim hiçbir şey yapmadan adamı direkt ilk etapta öldürürse o zaman sorumlu olmuş olur. Neden? Çünkü Peygamberimiz eğer büyüklenirse, yani önce engelleyin, engelledikten sonra büyüklenirse onu şey yapın, onunla savaşın veyahut onunla mücadele edin diyor. Onun için merhale merhale ne yapmak lazım? Merhale merhale bunu yerine getirmek lazım. Evet. Lakin اِذَا كَانَ اَمَامَ الْمُسَلِّ سُتْرَةٌ Namaz kılanın önünde sütre olduğu zaman فَلَا بَأْسَ اَنْ يَمُرَّ مِنْ وَرَائِهَ Onun arkasında geçmesinde bir beis yoktur. وَكَذَا اِذَا اِحْتَاجَ اِلَى الْمُرُورِ Geçmeye ihtiyaç duyduğu zaman da aynı şekilde لِدَيْقِ الْمَكَانِ Mekanın dar olmasından dolayı فَيَمُرُّ Geçer. وَلَا يَرُدُّهُ الْمُسَلِّ Namaz kılan onu engellemez, geri çevirmez. وَكَذَا اِذَا كَانَ يُسَلِّ فِي الْحَرَمِ فِي الْحَرَمِ Haramda namaz kıldığı zaman, mescide haramda namaz kıldığı zaman da aynı şekilde فَلَا يَمْنَعُ الْمُرُورَ بَيْنِ يَدِيهِ Önünden geçmesini men etmez. Yenne Nebiye sallallahu aleyhi ve selleme çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam كَانَ يُسَلِّ بِمَكَّةَ Mekke'de namaz kılıyor idi. وَالنَّاسُ insanlar يَمُرُّونَ بَيْنِ يَدِيهِ Önünden geçiyorlar idi. وَلَيْسَ دُونَهُمْ سُتْرَةٌ Onların dışında وَلَيْسَ دُونَهُمْ سُتْرَةٌ Onların önünde sütre yoktu. رَوَهُ الْخَمْسِتُ وَاِتْخَازُ السُّتْرَةِ Sütreyi edinmek sünnetun sünnettir fi hakkı münferdi vel imami imamın ve münferidin hakkında sütre edinmek sünnet. Burada duralım mı yoksa devam edelim mi? Burada sütre konusuna gireceğiz. Duralım mı? Tamam. Burada duralım inşallah. وَاَخِرُ دَعْوَانَا اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ